ऐ लोगों जो ईमान लाए हो, अपने ऊपर अल्लाह ताला की नेमत को याद करो। जब कुछ लोगों ने इरादा किया था कि वो तुम्हारी तरफ अपने हाथ बढ़ाएं, चुनाचे अल्लाह ताला ने उनके हाथों को तुमसे रोक दिया। और अल्लाह ताला से डर जाओ, बस लाजिम है कि मोमिन अल्लाह ताला पर तवक्कल करें।